Jest szósta. Tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest wtorek, 18 lipca. Audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z podatku paliwowego. Wsparcie dla rozwoju dróg będzie miało miejsce, ale nie przez kieszenie Polaków, mówi Joachim Brudziński. O wspólnej historii, sztukach Szekspira i naszych rodakach na wyspach mówił w Łazienkach Królewskich książę William. Dziś brytyjscy goście odwiedzą Gdańsk. Wrocławska prokuratura przesłucha dziś Michała S., podejrzanego o wyłudzenie 500 000 zł w internetowej zbiórce. Co zamiast, jeszcze nie wiadomo, PiS wycofuje z Sejmu projekt tzw. ustawy paliwowej. Taką decyzję podjęło kierownictwo partii, a wniosek o wycofanie projektu złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ustawa miała wprowadzić nową opłatę paliwową. Szacowano ją na około 25 groszy za litr. Środki miały zostać przeznaczone na dofinansowanie remontów dróg lokalnych. Projekt rozpoczął swoją drogę parlamentarną, ale już wiadomo, że jej nie zakończy, informuje wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Joachim Brudziński. Decyzja zapadła, że to wsparcie na pewno będzie miało miejsce, natomiast nie poprzez kieszenie Polaków, co jak sądzę dla wszystkich to informacja dobra. Inny wicemarszałek Sejmu z PiS, Ryszard Terlecki, liczy, że decyzja partii spotka się z pozytywnym przyjęciem społeczeństwa. Nie chcemy, aby obywatele sądzili, że sięgamy do ich kieszeni. Nic takiego nie planowaliśmy. O szczegółowym porządku obrad Sejmu zadecyduje rano Prezydium Sejmu oraz Konwent Seniorów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Za ciepłe przyjęcie w Polsce podziękował wieczorem brytyjski książę William. W Łazienkach Królewskich z udziałem jego, księżnej Kate i polskiej pary prezydenckiej odbyło się przyjęcie wydane z okazji wizyty pary książęcej w Polsce oraz urodzin brytyjskiej królowej Elżbiety. Książę William mówił o mocnych więzach, które łączą Polskę i Wielką Brytanię. Teatr szekspirowski w Gdańsku przypomina, że więzy kulturowe od dawna były w centrum naszych bliskich relacji. Sztuki Szekspira były wystawiane w Polsce po polsku, krótko po ich premierach w Londynie. Brytyjski następca tronu mówił też o odwadze Polaków pod zaborami w czasie II wojny światowej i w czasie komunizmu. Wspomniał powstanie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie i obalenie komunizmu przez Solidarność. Książę William mówił też o brytyjskich żołnierzach, którzy w ramach misji NATO ćwiczą w Polsce, a także o Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii. W czasie przyjęcia książę przeczytał też list od swojej babci, królowej Elżbiety II. We have fond memories of our visit to Poland. Mamy wspaniałe wspomnienia z naszej wizyty w Polsce z 1996 roku. Doświadczyliśmy wówczas znanej na całym świecie gościnności w Warszawie i Krakowie. Jestem zachwycona, że książę i księżna Cambridge będą mieli okazję doświadczyć tego samego w Warszawie i Gdańsku. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dziś książęca para pojedzie najpierw do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie, potem w Gdańsku zostanie powitana w dworze Artusa przez prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Wizytę zakończy zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności. Do księcia i księżnej Cambridge ma dołączyć były prezydent Lech Wałęsa. Razem przejdą przez historyczną bramę stoczni i złożą wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców. Jutro posłowie zajmą się przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Wczoraj odbyły się konsultacje opozycji z prawnikami, zorganizowała je Platforma Obywatelska i określiła jako wysłuchanie publiczne. Andrzej Halicki z PO mówił o determinacji w obronie demokratycznej Polski. Koordynacja i ustalenie wspólnego zespołu, który będzie wytyczał, w jaki sposób reagować będziemy na łamanie prawa, jest dobrym sygnałem do tego i kolejnym krokiem do tego, żeby rzeczywiście cała opozycja w jednolity sposób zatrzymała ten walec antydemokratyczny. Według Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej opozycja już podjęła wspólne działania, jak wystąpienie do prezydenta z apelem o zawetowanie ustaw o KRS i ustroju sądów powszechnych. Pierwsze jest wysłuchanie publiczne, drugie jest apel o niepodpisywanie tamtych ustaw, jest wniosek do instytucji międzynarodowej o wysłanie obserwatorów. Będziemy podejmować codziennie decyzje o kolejnych wspólnych działaniach. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że spotkanie nie było wysłuchaniem publicznym, lecz, jak się wyraziła, samowolką i demolką opozycji. Wysłuchanie publiczne jest wtedy, kiedy wyrazi na nie zgodę po pierwsze Sejm albo właściwa komisja, więc to nie jest żadne wysłuchanie publiczne. Operowanie takim pojęciem służy tylko i wyłącznie temu, żeby zrobić znów zamęt i niepokój wśród opinii publicznej, wśród Polaków. Głównym założeniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest przeniesienie obecnych sędziów w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Ustawa zakłada też utworzenie Izby Dyscyplinarnej w ramach Sądu Najwyższego. We wrocławskiej prokuraturze dziś przesłuchanie Michała S., który jest podejrzany o wyłudzenie ponad 500 000 zł na chore dziecko. Wśród oszukanych osób są znani dziennikarze, gwiazdy sportu i celebryci. Podejrzany jest w areszcie, mówi prokurator Małgorzata Klaus. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego Michała S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Podejrzany obecnie przebywa w areszcie śledczym we Wrocławiu. Michał S. przyznał się do winy. Zdobyte w ten sposób pieniądze chciał przeznaczyć na spłaty długów. Jak powiedział śledczym, nie mógł przerwać oszustwa, bo to było silniejsze od niego. Wcześniej był już wielokrotnie karany właśnie za oszustwa. Grozi mu do 10 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przyznam, że zatrzymałem się jeszcze przed wjazdem tutaj do pracy, żeby nadsłuchiwać, czy gdzieś tam z okolic parku łazienek nie dobiegają jeszcze echa kończącej się imprezy, ale chyba nie. Wszyscy grzecznie poszli spać o porze, o której należało pójść spać. Zatem wszystko się odbyło zgodnie z i protokołem dyplomatycznym. No i w ogóle, na dzisiaj piękny dzień przed nami. Zatrzymałem się również dlatego, że piękne słońce już wstaje w Warszawie i tak będzie dziś w całym kraju, prawie wszędzie. No, będzie słonecznie, na Pomorzu oraz w górach może się zachmurzyć i przelotnie popadać. W górach także możliwe burze. Ale cieszmy się z tego, co mamy, tym bardziej, że wiać nie będzie mocno. Słaby, umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. A na termometrach, no widać wyraźną poprawę. Naprawdę, widać wyraźną poprawę. 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 20 w Olsztynie i Elblągu, 21 w Białymstoku i Trójmieście, a 22 w Szczecinie i Pile. I nawet nie dojechaliśmy do połowy. Tutaj jest połowa. Toruń, Bydgoszcz 23, Warszawa, Łódź, Lublin 24 stopnie, 25 dziś odnotują termometry w Krakowie i we Wrocławiu, a 26 w Katowicach i w Rzeszowie. I co? I dopiero tu dojeżdżamy do mety. 27 stopni dziś w Przemyślu i serdecznie Przemyślowi gratulujemy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zerwałem się nad ranem w mieście, dajmy na to N. Pośród tysiąca takich samych miast donośny łoskot na ulicy nagle obudził mnie, jakby ktoś z nieba strącił worek gwiazd. Za oknem w dole co minutę wielki przebiegał tłum, gonili jedni drugich z całych sił. Proporcje śniły, bębny biły, ludzie wzniecali sum, a każdy ile pary w płucach był. Yeah. żeby kupić na śniadanie jajko i chleb. I nie zdążyłem nawet zmęczyć nóg. Pamiętam tylko, że dostałem nagle od tyłu w łeb. Ktoś krzyczał, kiedy całowałem. Bardzo dobrze. Płuca już wyćwiczone o poranku. Krzyk i dmuchanie w instrument też zaliczone. Bardzo się cieszę. Mogę raz jeszcze powiedzieć Państwu dzień dobry. 11 minut po godzinie 6. ranek@polskieradio.pl 71335. Tak można do nas pisać mailem albo SMS-em. Nasz telefon także czynny 227 3. Hip, hip i hura, hura działa. No to zawsze też dobry omen jakiś. No i co jeszcze mam powiedzieć? Aha, to, że dobrze sobie krzyknąć o poranku. Hip, hip i hura, hura. Proszę sobie znaleźć choć jeden drobny powód do tego, żeby się ucieszyć i krzyknąć hip, hip i hura, hura. Wszystko można. Nawet można Brexit docieplić. Wczoraj to udowodniono. Tak, tak, wszystko można. The Cult w audycji porannej zaczniemy, no to nie na początek, ale jako drugi utwór. She Says Sanctuary. We'll be right back. wszystko można, jeśli tylko się chce. Taka myśl nam przyświeca o poranku. Z tą myślą zapraszam Państwa do wysłuchania o tym, co do godziny 9. Zapraszamy do Trójki. A dziś w audycji będziemy rzucać, tak, kostki zostaną rzucone i będą to kostki masła, które niestety drożeje. Producenci wywiozą, powiedzmy, część tego masła po lepszej cenie za granicę. U nas powstają braki. Co za tym idzie? Cena rośnie. Dla naszych producentów to dobrze. Dla producentów dobrze, dla hurtowników gorzej, dla konsumentów jeszcze gorzej. A dlaczego tak się dzieje? Nie, spróbujemy się przyjrzeć tej sprawie. Będą inne sprawy ważne. Ważne, czyli jakie? Jeżeli z czymś się wiążą emocje, zarówno te na plus, jak i na minus, to nasz mózg odczytuje jako rzecz ważną. A, no to więcej się wyjaśni po godzinie 7. Doktor Tomasz Rożek jak zwykle odpowie na kolejną porcję pytań z kosmosu, które notabene od Państwa codziennie przychodzą, za co serdecznie dziękujemy. Nasz gość zareklamuje dziś swoją ulubioną książkę, gość Anny Gacek tak naprawdę, przed 9 w nowym cyklu Czytam. No i dzisiejszy bohater, jak czyta książkę swoją ulubioną, to jakby patrzył w lustro. Widzę absolutnie siebie w tym. Jeszcze nawet dzieci tego bohatera się nazywają Jaś i Małgosia, a moje Jaś i Marysia. A właśnie, nawet o tym piosenka była na płycie Prymityw. Czy wiedzą Państwo, kogo chodzi? Zapewne, bo tego głosu pomylić się z żadnym innym się nie da. Po 7.30 w tym studiu pojawi się Piotr Metz. Rozpoczniemy nowy cykl. To będzie naprawdę gigant. Aż dziw, że jeszcze do tej pory po 7.30 nie grali, ale nadrobimy zaległości. Serdecznie zapraszam. Na razie nie powiem jeszcze, o jaki zespół, no tylko tyle zdradzimy, chodzi. No i oczywiście nie zabraknie sportu. World Games 2017 to już za dwa dni. Można rzec nawet w skrócie pojutrze we Wrocławiu startują niecodzienne igrzyska, a my zaprezentujemy kolejne niecodzienne dyscypliny. To już za moment Marcin Pośpiech pojawi się w tym studiu. A może Florence and Machine? Mrugam tutaj do Michała za szybą, który dziś realizuje program, Michał Jakubik. I to jest ten utwór, na który czeka. I can't help but pull the earth around me to make can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? Łódź zatopiona, Florence and the Machine w audycji porannej. 2 2 i 7 trójek, a słyszę, że państwo w drodze o poranku. Melduje się Rafał z rodziną, Ania, Karol, Nikodem. Jesteśmy w trakcie drogi do Warszawy. Myślę, że uda się też zwiedzić Trójkę, także pozdrawiamy serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia. Jedziemy z okolic Bielska-Białej. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. No to kawałek drogi przed całą rodziną jest. Serdecznie życzymy szerokości. No i teraz szybciutko do Wrocławia, ale przed Warszawę. Bilet na medal. Bo my tu, ale będziemy mówić o tym, co we Wrocławiu pojutrze. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. World Games 2017. Zachwalamy państwu tę imprezę z różnych powodów. Szukamy sobie kolejnych, bo niecodzienne sporty, bo warto zobaczyć coś innego, bo warto po prostu dobrze się pobawić na świeżym powietrzu, bo warto dopingować tych, którzy nie poszli, jak to mówi się czasami, głównym nurtem, ale trochę pod prąd. Dyscyplinach, które nie są, zawsze są widowiskowe, ale nie są pokazywane. I warto też mówić o takich mistrzach, bo to też niezwykłe wyczyny są. Dziś o takich wyczynach będziemy mówić, bo sporty, o których powiesz, no to jednak wymagają nie lada sprawności fizycznej. Zgadza się, a dzisiaj będziemy mówili konkretnie o wybitnym polskim sportowcu, który nie tylko, że idzie pod prąd, ale idzie ciągle pod górę. Ha, no to właśnie, i tam 7 dni w tygodniu. Nie najłatwiej. Potrzeba trenować codziennie, żeby mieć wyniki w tej dyscyplinie. Rambo mega mocny Usain Bolt. Wspinaczki tak mówią o Marcinie Dzieńskim i dobrze mówią, bo to, tak jak wspomnieliśmy, wybitny sportowiec, którego już niebawem będzie można podziwiać na The World Games we Wrocławiu. Marcin Dzieński jest pierwszym polskim mistrzem świata we wspinaczce sportowej. Zresztą lista jego sukcesów jak na 23-latkę jest tak długa, że nie starczyłoby nam pewnie czasu, żeby wymienić wszystkie jego zwycięstwa. Naprawdę jest tego bardzo dużo. A zresztą, jak sam podkreśla w wywiadach, jego cel to dominować i wygrywać, wygrywać, wygrywać, wygrywać, wygrywać wszystko, co się da. A sport jest naprawdę wymagający. Wyobraź sobie, Krystianie, 15-metrową ścianę, czyli mniej więcej to jest 5-piętrowy blok. Na niej kilka stopni, kilka chwytów. I teraz uważaj, by w ogóle myśleć o jakichkolwiek sukcesach, tę ścianę trzeba pokonać w mniej niż 6 sekund. Co ważne dla nas, myślę, jak podkreśla Marcin Dzieński, wspinaczem może zostać prawie każdy, bez względu na budowę ciała. Trudno powiedzieć, jaki jest model wspinacza na czas. Na Pucharze Świata i są tacy, co mają po 2 metry i tacy jak ja, czyli około 1,66 m. Ci duzi robią długie ruchy, a ci mniejsi robią dwa mniejsze. I fajnie to wygląda, jak duży spotka się z małym i jeden drobi, a drugi robi długie ruchy. Ciekawie, jak my byśmy wyglądali. Tak, no, jak takie dwie żyrafy wspinające. Raczej tak, przy małych gekonach wyglądalibyśmy rzeczywiście dość śmiesznie. Dziwi mnie to, że ci duzi nie mogą też robić dwóch szybkich ruchów, bo wtedy byliby dwa razy szybsi od tych niższych. Albo tak z podskoku, jak Michael Jordan, nie? Od razu tam dwa chwyty i już. Dobrze, trasa, po której wbiegają wspinacze, jest zawsze taka sama. Układ chwytów też jest zawsze ten sam, dlatego często zawodnicy trenują wspinanie z zakrytymi oczami. Ciekawe. Zdarzało się, że trenuję czasami z opaską na oczach i tą 15-metrową ścianę, mój rekord z opaską to jest 7 sekund. Bez opaski 5,76. Marcina Dzieńskiego już niebawem będzie można podziwiać na The World Games we Wrocławiu. Mamy zaproszenia na te zawody, ale dziś mamy też bilety na inne dyscypliny, bardzo ciekawe, którymi są sporty gimnastyczne i sporty taneczne. No i zadanie dla państwa, jak kreatywnie połączyć wspinaczkę, taniec i gimnastykę, by powstała jedna ciekawa dyscyplina. No i jeszcze poprosimy o nazwę dla tej dyscypliny. Proszę do nas pisać, proszę do nas dzwonić. Wspinaczka, taniec i gimnastyka. I gimnastyka. I to są te trzy elementy. Zadaniem państwa jest wymyślić po pierwsze nazwę dla tej dyscypliny sportu, może jakieś odniesienia do rzeczywistości, być może jeszcze coś dołożyć. No proszę pomyśleć, ruszyć głową. Bilety czekają tutaj. Trzeba się nieźle nagimnastykować, by tanecznym krokiem wejść na sam szczyt. No to już chyba rozwiązałeś. No, ale ja nie mogę nic wygrać. No dobrze. będziemy nagradzać Państwa pomysłowość. To tak powiedzmy sobie, za godzinę wszystko się wyjaśni. Te dźwięki to już pewnie Państwo też rozpoznali. To grupa Kult w audycji porannej. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. 26 minut po 6. ranek@polskieradio.pl. Pod ten adres proszę przesyłać swoje propozycje, ale można też dzwonić 22 i 7 trójek. A numer SMS 71335 do spraw bieżących. Możemy się tak umówić? Bardzo dziękuję. Leci wiadomość po internecie. Dopiero jutro będzie w gazecie. Z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Jest nieść demokrację, która dla ropy stanowi rację. Tyle pieniędzy brudnych pod stołem. Ty takiej hańby jesteś sponsorem. Niemniej gdy czytam o tym od lat, na tym właściwie oparty jest świat. Leci wiadomość po internecie i od razu wiecie. Wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Kontrolowany przez sieć światową, wiedzę od razu zdobywam nową. Czy stać nas jeszcze na opamiętanie, czy już tak zostanie? Hańba na zawsze hańbą zostanie. Niewielu tylko słyszy wołanie. Niewielu tylko jeszcze coś widzi. Nikt się nie wstydzi. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba i wstyd. Wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Kult. W całości nam się udało. No bardzo ładnie. 6.30 i minęła punktualnie. Zatem czas na skrót najnowszych informacji. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Cysterna zderzyła się z samochodem osobowym na Krajowej 12 między Piotrkowem, Trybunalskim i Sulejowem. 7 osób zostało rannych, ale ich obrażenia nie zagrażają życiu. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin. Jutro o 14 Sejm ma się zająć zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Tak wynika ze wstępnego porządku obrad Izby. Przeciwko planom zmian w sądownictwie protestowało w niedzielę przed Sejmem kilka tysięcy ludzi. Demonstracje zorganizowały partie i środowiska opozycyjne, m.in. PO, Nowoczesna, KOT, Obywatele RP, Partia Razem, a wczoraj politycy opozycji zapowiedzieli nadzwyczajne działania, które mają powstrzymać, jak mówią, atak PiSu na niezależne sądy. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, pytany przez dziennikarzy po spotkaniu władz partii, czy PiS jest przygotowany na działania ze strony opozycji na posiedzeniu Sejmu, odpowiedział, że PiS jest zawsze przygotowany na działania opozycji. Nie wiadomo jeszcze, co zastąpi planowany przez Prawo i Sprawiedliwość podatek paliwowy. Wczoraj prezes partii Jarosław Kaczyński poinformował, że jego partia wycofuje się z wprowadzenia opłaty paliwowej i będzie szukać innych środków potrzebnych na remont lokalnych dróg. Prokuratura w Stambule wnioskuje do sądu o areszt śledczy dla 10 obrońców praw człowieka zatrzymanych w Turcji prawie 2 tygodnie temu, informuje Amnesty International. Według AI prokuratura zarzuca im wspieranie organizacji terrorystycznej. Nie wiadomo, o jaką organizację chodzi. Wiadomo, że taki areszt może trwać 5 lat. Czystki po nieudanym zeszłorocznym puczu trwają w najlepsze. Do tej pory aresztowano około 50 tysięcy zwolenników krytyków tureckich władz, około 150 tysięcy osób, głównie wojskowych, policjantów, nauczycieli, urzędników państwowych, prawników. Straciło pracę. Jane Fonda i Robert Redford otrzymają w Wenecji nagrody Złotego Lwa za całokształt twórczości, ogłosiła wczoraj dyrekcja imprezy. 74. edycja festiwalu rozpoczyna się 30 sierpnia. W serwisie o 7 m.in. o Unii Europejskiej, która wprowadza restrykcje na sprzedaż łodzi i silników do Libii. Zapraszamy. No, jeśli chodzi o żeglowanie dziś, to tak nie bardzo, bo wiatr słaby i umiarkowany. Nie powiem, że flauta, ale trzeba będzie się wspomóc z silnikiem. Jeśli chodzi o to, co na niebie, no to raczej ładne słońce. Raczej, dlatego że na Pomorzu i w górach może się zachmurzyć i przelotnie popadać deszcz. W górach także może zagrzmieć, a temperatura dziś od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Trójmieście i Białymstoku, 24 w Warszawie, Łodzi i Zamościu, do 27 stopni w Przemyślu. I to jest znaczna poprawa. Podobno ma być jeszcze cieplej, ale jak wiemy, pogodzie należy wierzyć umiarkowanie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nadal jemy za dużo, za tłusto i za słono. To zwiększa ryzyko raka. Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 7. Wspinanie, gimnastyka i taniec. Takie trzy dyscypliny dziś Państwu prezentowaliśmy. One będą podczas World Games 2017. A gdyby je połączyć w jedną, no to jest zadanie dla Państwa. W sprawie nazwy dla tych trzech rzeczy połączonych w jedno, może wspinaniec, wygibaniec. No jest to jakaś propozycja, 227 trójek. Można także napisać na adres ranek@polskieradio.pl. Chętnie Państwa wyślemy na igrzyska nieolimpijskie. Tak sobie je nazwaliśmy, do Wrocławia. One się zaczynają już pojutrze. Poszczególne dyscypliny to trzeba sprawdzić w kalendarzu dokładnie, którego dnia są. Powiedziałem, że na żeglowanie to dziś raczej szans wielkich nie ma. Wiatr słaby i umiarkowany. Natomiast piękna pogoda słoneczna na biwak. O, na przykład taki biwak w Las Vegas. I o tym jest ta piosenka. Devil with a love of prayer. So he held my slender. Energii od pana Briusa. Dziękujemy bardzo i w sprawie dyscypliny, którą sobie stworzyliśmy dziś na potrzeby wysłania państwa na World Games do Wrocławia. Wspinaczka, gimnastyka i taniec. Pani Ola, choć zdaje się, że z niewielką pomocą przyjaciół, napisała, że to mógłby być wertykalny breakdance. I to jest coś. Bardzo dziękuję. ranek@polskieradio.pl, ten adres jest dla państwa. Można także dzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A my na moment przyjrzymy się pewnej kostce. Od ubiegłego roku powoli, ale drożeje masło. Obecny skok ceny tego produktu może naprawdę niepokoić. Analitycy finansowi twierdzą, że podwyżki są skutkiem wahań między popytem a podażą. W zeszłym roku po raz pierwszy od 7 lat znacznie spadła bowiem produkcja mleka na świecie. Sprawy wyraźnie i nie idą jak po maśle, o czym Ewa Dudzińska rozmawiała z Michałem Nowakowskim, właścicielem sklepu spożywczego. Na pewno od 2 miesięcy zauważyłem, że przynajmniej złotówkę, 2 złote ceny masła w górę poszły. Na jednej detalicznej kostce to jest całkiem dużo. To pan zauważył, a czy klienci marudzą? Wszystko jest coraz droższe i każdy zauważa każdy grosz tak naprawdę. Komentują jakoś? No oczywiście, jak wszystko. A szczególnie masło, bo bez masła mało kto funkcjonuje. Analitycy dzielą się na tych, którzy troszkę straszą, że te ceny pójdą na tyle w górę, że w Europie może zabraknąć masła na święta. Inni uważają, że jest to normalna tendencja. Raz idzie w dół cena, raz w górę. Ewidentnie tendencja zwyżkowa jest. Paweł Kochański, prezes Krajowej Platformy Handlowej SPOŁEM. Oceniając rynek nasz polski, musimy stwierdzić, że on bardzo zależy od rynku europejskiego. Firmy, które są sprzedawcami masła w Polsce, liderzy na rynku, masło tam sprzedadzą, bo chcą więcej zarobić. Producenci wywiozą, powiedzmy, część tego masła po lepszej cenie za granicę, to automatycznie u nas powstają braki. Co za tym idzie, cena rośnie. Dla naszych producentów to dobrze. Dla producentów dobrze, dla hurtowników gorzej, dla konsumentów jeszcze gorzej. Sprawa nie jest nowa. Ten trend już się utrzymuje jakiś czas. Tak, swoje korzenie ma w ubiegłorocznym dołku cen. Analityk Michał Żuławiński, bankier.pl. Jak i produkcji mleka, a w konsekwencji masła. Ale to znaczy, że tego mleka jest mniej na świecie, w Europie? W ubiegłym roku faktycznie tego mleka było mniej. Niższa podaż musiała poskutkować wyższymi cenami, szczególnie, że popyt się utrzymywał w krajach takich jak Chiny, które są największym importerem tego typu produktów. W Anglii nawet prognozują i straszą konsumentów, że na święta może zabraknąć masła. Rozmawiając z przedstawicielami polskiej branży mleczarskiej, otrzymywałem sygnały, że nie musimy się martwić, że w polskich sklepach ceny masła jeszcze jakoś bardzo, bardzo mocno podrożeją, ani też, że go zabraknie na święta. Ja zauważyłam to masło. Jako klient, konsumentka i rodzina maślana, żadnych margaryn nie jadamy, także rzeczywiście. Generalnie robię większe zakupy raz na tydzień i od tamtego tygodnia, nie wiem, chyba 50 zł różnicy. różnica? Ja się zastanawiam, czy Polacy się nie przeniosą na margarynę. Mamy taki wybór teraz tych różnych margaryn. Czy margaryny są takie dobre? Ale smaczne czy zdrowe? Co pani bierze pod uwagę? Jedno i drugie. Tłuszcze trans, które nie są zdrowe absolutnie. Czyli świadoma jest... klientka. Tak. Mieliśmy już kilka podwyżek w tym roku. Mam nadzieję, że to koniec, ale patrząc realnie na ten temat, myślę, że jednak chyba nie. Należy się troszkę jeszcze wzrostu w tym roku spodziewać. Czy taki trend w zwyżkach ceny masła może jakoś na inne produkty się przełożyć? Sery też żółte, te twarde, również drożały ostatnio. Wiemy, ile masła się zużywa w cukiernictwie. To będzie musiało mieć wpływ. W naszej kuchni używamy masła, rzadko kiedy zamienniki. Chociaż przez jakiś czas była moda na masmiksy, ramy, ale to był początek 2000 roku. Masło roślinne wiadomo, wegetarianie używają do pieczenia, ale prawdziwa osełka to jest zawsze na pierwszym miejscu. W moim domu od zawsze było osełkowe masło. Na początku, jak wyszliśmy do Unii, już była standaryzacja tego i od 82% składu tłuszczu zaczyna się prawdziwe masło. Wykupić masła nie bardzo można. Można nie da się zrobić zapasów takich jak z cukrem. No tak, tego się nie da zrobić. Magazynowanie masła nawet przez spekulantów, którzy się tego podejmowali, kiedy ceny dopiero zaczynały rosnąć, to też jest proces, który kosztuje. Trzeba je gdzieś składować, trzeba je mrozić i tak dalej, więc to nie jest za darmo, ale część zwykłych konsumentów teraz może się przerzucić na inne produkty. Są przecież substytuty. W tych mieszankach jest też czasami masło. Dodatek na pewno, ale nie dochodzi do kilku procent zawartości tego masła. A jak ktoś się odchudza i dba o linię? Oliwa z oliwek. Tam jest trochę chemii w tych 100%. Mieszankach. Na pewno. Kiedyś się mówiło, że idę zarabiać na chleb i masełko. A dzisiaj na co? Na chleb i margarynę. Prognozy nie są optymistyczne, niebawem czeka nas kolejna podwyżka cen masła, nawet o 30%, alarmują eksperci. Tę relację przygotowała Ewa Dudzińska. Kiedyś kostka masła była też odnośnikiem tego, ile zarabiamy. Mówiło się, że zarabialiśmy tyle i tyle, a kostka masła kosztowała tyle i tyle. Ktoś to jeszcze pamięta? Waxahachi, Silver w audycji porannej. Pani Marta napisała, jako dzieciak dostawałam od mamy 10 zł na chleb, masło i coś do chleba, a za resztę byłam królową spożywczaka. Bardzo lubiłam wyręczać mamę w codziennych obowiązkach. Bardzo. Nie dziwię się. Pani Marto, serdecznie pozdrawiam, dziękuję za ten sygnał, a my dziś rozmawiamy o maśle, które drożeje. 2,2 i 7 trójek. Się składa, że mieszkam na zachodnich krasach Polski i ten problem ceny masła nie istnieje. Tutaj, ponieważ wystarczy skrożyć odrę, ciekostkę masła, która nie dość, że waży 25 deko, to potrafi kosztować euro 20 na przykład, co w przeliczeniu wychodzi powiedzmy 5 zł za kostkę i kilogram 22 zł maksymalnie. Więc w momencie, gdy u nas przekracza 23 zł, wystarczy z drugą stronę przejechać się, tam cena jest stabilna. Po masło do Niemiec. No tego jeszcze nie grali, ale cóż, dziwić nas już chyba nic nie zdziwi. Natomiast pan słuchacz pisze jeszcze, może zamiast w kostkach sprzedawać w krążkach lub blokach. Będzie taniej. Making me cry. I made up my mind to tell you goodbye, but I'm no good without you, you butterfly. I knew from the first time I kissed you that you were the trouble and kind. Cause the honey that drips through your sweet lips, one taste and I'm out of my mind. I love you so much, I know what I'll do. I'm flipping your wings, you're flying as blue. Cause I'm crazy about you, you butterfly. You tell me you love me, you say then you fly around with somebody new, but I'm crazy about you, you butterfly. You're treating me mean, you're making me cry. I made up my mind to tell you goodbye, but I'm no good without you, you butterfly. Your sweet lips, one taste and I'm out of my mind. I love you so much, I know what I'll do. I'm flipping your wings, you're flying as blue. Cause I'm crazy about you, you butterfly, you butterfly. Latające masło też nam się przytrafiło muzycznie. Butterfly w audycji porannej, 227 trójek. A propos masła, jak byłem bardzo mały, to w kościele dawali solone masło. Tak, były takie przypadki, też pamiętam. Ktoś napisał, witam redaktorze, w sprawie masła. Masło 5 zł, a rolnicy zamykają obory, bo ceny mleka po 70 groszy. A nadwyżki się wylewa, bo inaczej kary. Unia Europejska, gdzie jest sens? 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Masło maślane trochę, to prawda. Urywki z kalendarza. 10 minut do godziny 7. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Zlatują te wakacje jak wariaty jakieś. Dopiero co się zaczęły, a tu już mamy 18 lipca, czyli 199 dzień roku. I teraz zadanko dla rodziców małych dzieci. Podchodzimy do lodówki, układamy tę liczbę z magnesików, obracamy dwie cyferki i już mamy 166 dni do końca roku. Wiem, to magia cyfr, która raczej rozczarowuje, ale szukałem sposobu zwrócenia Państwa uwagi na powierzchnię chłodziarki. Najwyższy czas zrobić miejsce na nowe magnesy, bo coraz więcej osób już powracało z nimi z urlopów. U mnie na wysokości wyrobów rzeźniczych pojawiło się mielno, masła Dubaj, bo strasznie drogo, a na poziomie półki z niedojedzoną grillową kiełbasą magnesik z greckiego cholesterolu. Jest dzisiaj pewien kłopot związany z imieninami, bowiem obok Arnolfa, Symforoza i po prostu Maryny obchodzi je dzisiaj także Prymityw. Cóż, mimo wszystko najlepszego. Aż trudno w to uwierzyć, ale na dziś przypada zaledwie 25. rocznica umieszczenia w internecie pierwszej fotografii. Tym, którzy właśnie wrzucają do sieci telefonem fotkę śniadania, przypomnę, że wtedy był do tego potrzebny genewski ośrodek naukowo-badawczy CERN. 121 lat temu na polskiej ziemi po raz pierwszy odbył się pokaz aparatury filmowej i podobno już wtedy paru osobom zamarzyła się kariera w tej branży. Byli to głównie inżynierowie, którzy głowili się przede wszystkim nad tym, co tu ulepszyć. Dokładnie 2 lata później o filmie pomyślała też Maria Skłodowska-Curie, ogłaszając odkrycie polonu. Dzięki między innymi temu odkryciu stała się bohaterką kilku pełnych metraży. W 8 filmach, co zaskakujące zawsze jako Rosjanin, wystąpił obchodzący dzisiaj 77. urodziny profesor Alosza Awdiejew. 80 natomiast lat kończy dziś aktor, scenarzysta, reżyser, satyryk, słowem mistrz Jacek Fedorowicz. Niech żyje nam. I do życzeń dołączamy się i my. A dołączymy jeszcze piosenkę? A jak, oczywiście. Za 7,5 minut godzina 7. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec, tamtych zdarzeń rytm szalony. Młodość, którą czas rozwolił, podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko, wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową, tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie, odegrania rąk to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko, wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi, wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. To nasz nowy lider, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Ja pamiętam, pisze słuchaczka, cenę za 1 kostkę masła, bo dziś o tym rozmawiamy, ale 250 gramów. 17,50 zł. No to musiały być lata 80. chyba, pani Barbaro. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Za 4,5 minuty 7, Foo Fighters jeszcze przed 7. For your life with me.